الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو, اس سے پہلے ہم طہارت کے باب میں تھے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی سوال ہو اور کچھ ہو تو یا تو اگر کاغذ پہ لکھ سکیں یا نہ, ورنہ کم سے کم 10-15 منٹ پہلے اذان کے یا بعد میں جب بھی ہو کوئی سوال ذہن میں کھبے یا ذہن سے اٹھے تو اس کو ضرور پوچھیں, کیونکہ سوال اور جواب ہی سب سے اہم طریقہ ہے علم سیکھنے کا. کوئی بھی مسئلہ اس میں شرم نہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مسئلہ ہے یہاں کہ اس سے پہلے جو بیان ہوا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا یا پینا حرام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے برتن میں کھانے اور پینے والوں کے لیے بہت بڑی وعید فرمائی ہے کہ قیامت کے دن وہ گویا جہنم کا آگ کھائیں گے یا پیئیں گے. اس کے بعد مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اگر سونے کا کوئی ٹکڑا برتن میں لگا کر کے جوڑا جائے یا چاندی کا کوئی ٹکڑا لگا کر کے برتن میں ویلڈنگ کیا جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. پورا سونے کا ہو یا پورا چاندی کا ہو, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حرام ہے. اسی کے بعد مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر سونا نہیں ہے لیکن سونے کا پانی ہے تو اس کا کیا حکم ہے. کسی برتن میں سونے, کسی برتن کا رنگ سونے کے پانی سے کیا گیا ہو یا مثلا گھڑی ہے اس کا رنگ سونے کے پانی سے کیا جاتا ہے, سونا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ملا کر کے کیمیائی اور کچھ سونے کے اجزاء ملا کر کے رنگ سونے کا بنایا جاتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے. اس حدیث سے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا, تو آپ نے اس شگاف کی جگہ پر جہاں سے ٹوٹا یا پھٹا تھا اس پر آپ نے چاندی کی ایک زنجیر لگا کر کے اس کو جوڑ دیا تھا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. لفظ ہے فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِّن ذَهَبٍ مِّن فِضَّةٍ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شگاف یا ٹوٹنے کی جگہ کو چاندی کی زنجیر, سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو, آپ کو معلوم ہے, چاندی کی زنجیر لے کر کے اس کو جوڑا تھا. جوڑا تھا خود آپ نے اپنے ہاتھ دست مبارک سے یا یہ کہ آپ نے اس کو کسی کو جوڑنے کا حکم دیا تھا. دونوں کی تعبیر ایک ہو سکتی ہے. جیسے بڑا آدمی کوئی کہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے, حالانکہ انہوں نے یہ بلڈنگ نہیں بنائی, کہیں گے کہ فلاں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں بنائے یا خرچ کرتے ہیں. بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے اپنے دست مبارک سے بھی ہی کیا ہو, لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ اس میں چاندی کا جوڑ لگا دو یا چاندی کی زنجیر لگا کر کے اس کو جوڑ دو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار میں جہاں کی اس کا چاندی سے اگر ویلڈنگ کیا جا رہا ہے یا سونا ہی ہو اگر اس سے ویلڈنگ کیا جا رہا ہے, جوڑا جا رہا ہے, تو وہ حرام نہیں ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں گے لباس کے بارے میں جو آتا ہے, ریشم کا لباس حرام کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں مردوں کے اوپر, عورتوں کے لیے حلال ہے, لیکن اس میں بھی کچھ خاص مقدار میں جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کی گلے کی جگہ تھی اس میں 3 یا 2 انگلی کے برابر چاندی کا ریشمی ٹکڑے لگے تھے. اسی طرح کنارے مکفوفاً بالحریر, یہ ہاتھ کا دست جو کف لگا تھا وہ بھی حریر کا. یعنی اس طرح کی معمولی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس کی. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر سونے کے بعض اجزاء میں لگا کر کے برتن کو جوڑا جائے یا کسی ضرورت کے تحت اس میں لگایا جائے تو جائز ہے. اسی طرح مسئلہ متفرع اسی پر ہوتا ہے کہ اگر سونے کا رنگ ہے اس میں کچھ اجزاء ہیں اس کے ذریعے سے گھڑی پر یا کسی عینک کا دست کیا نام ہے عینک ہو یا اور کوئی ایسی چیز ہو جس میں سونے کا پانی یا سونے کے کچھ اجزاء ملا کر کے اس کو بنائے گئے ہوں تو حرام نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد باب و ازالت النجاسہ و بینہ. نجاست اگر کہیں آدمی کو کسی کے کپڑے میں یا کسی کے جسم میں لگ جائے تو اس کے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت انس کے بارے میں اس قسم کی روایتیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حالات کے تحت ہیں, یا تو آپ کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام. حضرت انس رضی اللہ عنہ خود آپ کے خدام میں شمار ہوتے تھے. پیارے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو ان کی عمر 10 سال کی تھی. ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کے آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت انس جو ہیں یہ آپ کے خادم ہیں, ان کو گویا آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 10 سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, کبھی پیارے رسول سے ہم نے سختی نہیں دیکھی. اگر کوئی کام آپ نے کرنے کو کہا تو میں نے اس میں کچھ زیادہ اور کم کر دیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیوں ایسا کر دیا تو بہرحال حضرت انس خادم تھے. خاص خاص چیزیں بہت سی ایسی روایت کرتے ہیں جو بچہ ہی اس کو جان سکتا ہے, بڑے لوگ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے حالات ہیں. اسی طرح حضرت حذیفہ تھے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب راز سمجھے جاتے تھے, صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کی یہ فضیلت ہے, 20 سال کی عمر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 20 سال کی تھی. عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. اس عمر میں انہوں نے اس کے بعد جتنے دن تک زندہ رہے بڑی خدمت کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی, حضرت ان کی والدہ کہتی ہے اللہ کے رسول انس کے لیے دعا تو کر دیجئے, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ اللہم اکثر مالہ ولدہ, اے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ مال دے اور زیادہ سے زیادہ اولاد دے. تو اللہ تعالیٰ نے وَعَطِلْ عُمُرَهُ اور ان کی عمر بھی زیادہ کر, عمر میں بھی برکت دے. تو 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہوئی اور خود ان کے سامنے کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ اولاد ان کے دفن ہوئے, اتنی لمبی عمر ہوئی ماشاءاللہ, اور 100 کے قریب ان کی اولاد ہوئی مرتے تک. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ خمر کو یعنی شراب کا سرکہ بنانے کا کیا حکم ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یعنی شراب کا سرکہ نہیں بنا سکتے. ایک عام مسئلہ ہے کہ کوئی بھی حرام چیز یا کوئی بھی نجس چیز ناپاک چیز, مثلا آپ جانتے ہیں کہ اس مٹی میں غیر معقول اللحم یا ایسے جانور کا کی لید ملی ہوئی ہے, اس کا پیخانہ ملا ہوا ہے, وہ ناپاک ہے, لیکن مٹی کے ساتھ مل کر کے وہ اسی میں گم ہو گیا, اصل مٹی ہی مٹی نظر آتی ہے, تو اس مٹی کو پاک کہا جائے گا. اسی طرح کوئی چیز اپنی اصل صورت سے بدل کر کے دوسری شکل ہو گئی تو وہ چیز اگر حرام تھی حلال صورت بن گئی تو حلال ہوگی. وہی شکل یہاں بھی ہے. اس وقت بھی کہتے ہیں کہ بہت سے سرکے ایسے ہیں جو شراب سے بنائے جاتے ہیں. شراب تو حرام ہے جو آدمی کو مست کرتا ہو, لیکن اگر اس کا کوئی شخص سرکہ بنا رہا ہے تو اس کا بنانا حرام ہوا. اگر وہ بے نفس ہی بے ذات ہی سرکہ بن گیا, یا کوئی کافر ہے جیسا کہ مسائل میں بیان کیا جاتا ہے, کافر شخص ہے آپ کے سامنے شراب سے بنا ہوا سرکہ بیچ رہا ہے, تو اس سرکے کا خریدنا حلال ہے. شراب کی صورت میں آپ اس کو لے نہیں سکتے. مان لیجئے کسی ملک میں کافر بھی ہیں, مسلمان بھی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی کافر آپ کے ہاتھ سرکہ بیچ رہا ہے, لیکن یہ اصل آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں یہ شراب تھا تو اس سرکے کا بھی خریدنا جائز ہے، کیونکہ اب وہ شراب نہیں رہ گیا، کیونکہ شراب اسی صورت میں ہوگا جب وہ مست کرتا ہو، سرکہ تو ایسی چیز ہے نہیں جو آدمی کو مست کرتا ہو یا اس کی عقل پر اس کا اثر پڑتا ہو، لیکن ایک مسلمان کے لیے شراب لے کر کے سرکہ بنانا کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا سوال ہے جبکہ مدینے میں شراب حرام کی گئی، جیسا کہ حدیث شریف میں لوگ پیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم فرما دے، اور یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص یہ لکھے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، یعنی آدمی کی طبیعت کے ساتھ وہ میل کھاتا ہے، اسلام کہ احکام آہستہ آہستہ لوگوں پر نازل ہوئے، لوگ زندگی بھر شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کو سب سے پہلے شراب کی ایک گھونٹ دی جاتی تھی، یہ جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت کے زمانے میں اس طرح کا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب شراب کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی خاص حکم فرما، لیکن لوگ چونکہ ایک چیز کے عادی تھے، بہت ہی شدت سے اس کو استعمال کرتے تھے، اچانک اس کو روک دیا جائے تو ہو سکتا ہے بعض لوگ مرتد ہو جائیں، کہیں ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، پھر آہستہ آہستہ ان پر حرام کی گئی۔ اس سے سب سے پہلی شکل یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کو بدمست، تم شراب پی کر کے اگر بدمست ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کوئی مسلمان جو یہ سمجھے گا کہ ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، شراب وقت نماز کے وقت تو نہیں پی سکتا، اس کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑے گا، اس کو ٹائم دینا پڑے گا، اور اگر نماز کے بعد پیتا ہے مغرب کے بعد تو عشاء کے وقت وہ حالت اس کی بن جائے گی، گویا یہ ایک چیز ہو گئی کہ ان کے اوپر یہ اس کا استعمال کسی نہ کسی طرح بوجھ سمجھا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے سوچا کہ جب یہ نماز سے روکتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اسی زمن میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی کو کہتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ میں حکمت کا استعمال کرنا چاہیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کا قصہ ہے یا شاہ عبدالعزیز کا قصہ ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اور ہندوستان کی عورتیں عام طور پر یہ ٹیکے لگاتی تھیں سرخ یا جیسے بھی ہو شادی کے بعد خاص طور پہ، تو عورتوں نے آ کر کے پوچھا کہ ہم ٹیکے نہ لگا سکتی ہیں؟ نہیں، بہت سی عورتوں نے توبہ کیا، نماز پڑھنا شروع کیا، نماز وغیرہ نہیں جانتے تھے، جہالت بہت تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ ٹیکے لگا سکتی ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ لگا سکتی ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اس کو پیشانی دھونا ضروری ہے، اور اگر نہیں دھوگی تو نماز نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کہا لگاؤ، حالانکہ یہ چیز، اصل سوال اگر یہ کیا جائے کہ اس کا لگانا جائز ہے کہ نہیں، تو اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ نہیں جائز ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کی نشانی ہے، اور عورتیں عام طور پر ٹیکہ جو لگاتی ہیں اس قسم کا، وہ شادی شدہ عورتیں لگاتی ہیں، غیر شادی شدہ عورت نہیں لگاتی، ان کے دین میں یا ان کے دھرم میں یہی ہے، لیکن وہ کافر کی یا کافر عورتوں کی نشانی تھی، اس کے باوجود انہوں نے حکمت سے کہا کہ نہیں تم لگا سکتی ہو، اگر کہہ دیں کہ نہیں لگا سکتی تو بہت سوں کے دل میں یا تمرد آ جائے یا یہ کہیں کہ سرکشی آ جائے کہ نہیں ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گی، انہوں نے کہا نہیں لگاؤ، لیکن یہ ہے شرط کہ اس کو دھونا پڑے گا نکال کر کے، اگر وہ سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ سب نے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کی چیز ہے، خود شراب کے بارے میں یہ دین کا ایک ذوق ہے کہ کہیں بھی آپ اگر اس زمانے میں خدا نخواستہ آپ کہیں جائیں تو ہو سکتا ہے بعض چیزوں کا پہلے ان کو، ایسی چیزیں جو بہت ہی سخت ہیں ان کو آہستہ آہستہ بتائیں تاکہ وہ ایک دم دین سے پھر نہ جائیں، یہ کہتے ہیں علماء۔ تو جب نماز کے وقت حرام کی گئی، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی خاص واضح حکم فرما دے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت وہ معاہدہ کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، اسی صاف واضح حکم آ گیا کہ دیکھو یہ شراب یا سور یا اس طرح کی ناپاک چیزیں ہیں، اس کے قریب تم نہ جاؤ، فاجتنبوا، تو بچ گئے۔ تو اب جب حرام ہو گیا تو کیا ہم یہ حرام چیز کے بارے میں یہ حیلہ بنا لیں اس کو حلال کر لیں؟ نہیں، حرام چیز کو حلال بنانے کا حیلہ اگر شریعت میں کوئی ایسا بتایا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرو، لیکن حرام کو اگر حلال بنانے کا حیلہ ہم کوئی استعمال کریں گے تو وہ حرام ہی ہوگا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان کے اوپر کہ جب لما حرمت علیہم شہوم المیتہ جب ان کے اوپر مردہ جانوروں کی چربیاں حرام کر دی گئیں تو انہوں نے کیا کیا, حرام ہو گئی تو اس کا کھانا پینا, اس کا عام استعمال یا حرام چیز کا بیچنا بھی ان کے اوپر حرام ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کھانے کے بجائے پگھلا کر کے اس کی چربی نکال کر کے پھر بیچنا شروع کر دیا, بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لی. اکلو سمنا ہو, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس ہیلے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حرام چیز کو اگر بغیر حیلہ شرعیہ کے, بہت سی حیلے ایسے ہیں کہ جو شریعت میں جائز ہیں بتائے گئے ہیں, لیکن اگر اس کو غیر مشروع حیلے کے تحت حیلہ آپ کر کے حلال کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال حرام رہے گی. اسی ضمن میں آتا ہے مسئلہ حیلے کا, جو طلاق وغیرہ کے بارے میں حلالہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ شرعاً قطعاً شریعت میں حرام کہا جائے گا اور حرام کا فتویٰ ہے, لیکن بعض علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں یہ بالکل حرام ہے. حلالہ کا مسئلہ جو ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کو کوئی 3 طلاق دے دے تو اب وہ اس کے اوپر حرام ہوگی. اللہ تعالی نے کہا کہ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, یہ نہیں کہ آپ اتفاق کریں کسی کے پاس جا کر کے کہ وہ رات بھر کے لیے نکاح کر لے پھر صبح طلاق دے دے تاکہ وہ پہلا شوہر اس سے شادی کر لے, نہیں. جس طرح آپ نے طلاق دے دیا اب وہ کہیں بھی کسی طرح جس طرح لوگ ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈ کر کے آیا کوئی اس سے نکاح کر لیا, اللہ کی مرضی ایسی کہ جس طرح یہاں سے نہیں نبھا وہاں بھی نہ نبھے, کچھ 2-4 دن کے بعد یا 2-4 سال کے بعد وہاں سے بھی اس کا طلاق ہو گیا تو پھر وہ پہلا شوہر اس کو لے سکتا ہے. لیکن لوگ جو کیا کرتے ہیں فتویٰ بھی دیتے ہیں یہ غلط ہے, بہرحال حدیث اور شریعت کے خلاف ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے برے انداز میں بیان فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ گویا اس قسم کا آدمی وہ جفتی کے لیے جس طرح مستعار مگنی مانگ کر کے کوئی بکرا لایا جائے اس طرح وہ آدمی ہوتا ہے جو اس طرح کا حلالہ کر کے نکاح کرتا ہے. بہرحال تو اس ضمن میں یہ کہا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اگر ہم اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تو ہیلہ اور بہانہ بھی حرام ہے اور وہ موجب لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ یہود و نصارہ کے بارے میں پیارے رسول نے اسی طرح فرمایا اور یہی چیز موجب لعنت ان کے لیے رہی. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ خود بخود سرکہ بن جائے کوئی کافر, اس کا تصور اسلامی سوسائٹی میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان شراب بنائے پھر اس کا سرکہ بنائے, نہیں. اگر شراب بن گیا تو اس کو اس کو ڈال دینا اڈیل دینا ضائع کر دینا واجب ہے, لیکن اس کا تصور اس طرح ہوگا کہ کسی ملک میں اگر کافر بھی رہتے ہیں وہ بتائے کہ پہلے حرام تھا پہلے شراب تھی ہے اس کے بعد سرکہ بن گیا ہے, آپ کو اس کا خریدنا جائز ہے. یا مان لیجئے کفار اس طرح کا بھی کریں کہ سرکہ شراب سے سرکہ بنا رہے ہوں تو آپ کا سرکہ خریدنا حلال ہے, اس کا استعمال کرنا حلال ہے, نہ کہ شراب, کیونکہ شراب کی حالت اب نہیں رہ گئی. اسی طرح فرماتے ہیں فقہ کے مسائل میں ہر چے درکان نمک رفت نمک شد, یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر نمک کے کان میں پڑ جائے, یہ کتاب ہے, نمک کے کان میں چلی جائے کچھ دن کے بعد وہ نمک بن جائے گی. اگر کوئی شخص انسان کہتے ہیں آدمی بھی اگر اس میں مر جائے کچھ دن تک پڑا رہے تو وہ نمک بن جائے گا, گدھا اگر پڑ جائے مر جائے تو وہ نمک بن جائے, اس کی شکل واضح رہے گی گدھے کی شکل, یہ بتاتے ہیں لوگ. لیکن چونکہ وہ گدھا نہیں رہ گیا آدمی نہیں رہ گیا وہ نمک بن گیا, تو نمک کی صورت میں اس کا کھانا حلال ہے. یہ مسئلہ کتب فقہ میں تفریعات اور تفاصیل میں بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہے اور دوسری حدیث ہے جو پالتو گدھوں کے حکم کے بارے میں ہے. حضرت انس ہی روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ, اللہ اور اس کے رسول پالتو جانور پالتو گدھے سے, جو دو قسم کا گدھا, ایک تو جنگلی گدھا ہوتا ہے جس کو یعنی حمار الوحش کہتے ہیں, اور ایک حمار اہلی جو پالتو ہے جس کو استعمال کرتے ہیں, اس پر سوار ہوتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں اس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حدیث کے ذریعے سے صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہاں آپ نے تاکید کے لیے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اللہ کے فرمانے پر مبنی ہوتا ہے, لیکن تاکیدن آپ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول پالتو گدھے کا گوشت کھانا آج سے حرام کر رہے ہیں. خیبر سے پہلے لوگ کھایا کرتے تھے, بلکہ خیبر کی جنگ میں لوگوں نے غنیمت کے گدھوں کو پکڑ کر کے ذبح کیا اور اس کو پکانا شروع کیا. وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي بِلُحُومِ الْحُمُرِ, حدیث شریف میں آیا ہے, کہتے ہیں صحابی کہ اس وقت آپ نے حرام کیا کہ ہم لوگوں نے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا رہے تھے, ہانڈیوں میں پک رہا تھا, اس درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے, لوگوں نے اس کو ریتوں میں ڈال دیا. اس سے بڑھ کر کے پیارے رسول نے کہا کہ نہیں, اس کو رمل میں ملا دو, ہر ملو یعنی اس کو مٹی میں ملا دو, مٹی میں اس کو رگڑ دو یا مٹی اس پر ڈال دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈال دیا اور اوپر سے نظیف ہو صاف ہو تو کوئی آ کر کے کھا لے, یہ بھی روایت آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حرام چیز, حلال چیز آپ کے ہاتھ میں تھی, جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں نے گزشتہ ہفتہ بیان کی تھی, بعض عورتوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ برتنوں میں, بعض برتنوں میں ہم سامان رکھتے ہیں پینے کا کھانے کا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز مسکر ہو جاتی ہے, مست کر دیتی ہے, آدمی کی عقل پر اثر ڈالتی ہے, تو اس کا پینا حرام ہے. وَلَوْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر تمہارے گھڑے کا پانی ہی مان لو کہ اس میں سکر آ گیا, یعنی آدمی کی عقل کو زائل کر رہا ہے, تو اس پانی کو بنا پیو, یہ تم جانتے ہو کہ پانی ہی ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جس کو جانتے ہیں کہ وہ حلال تھی لیکن حرام شکل میں تبدیل ہو گئی, نجس ہو گئی تو حرام ہو گئی, یا زندہ تھی مردہ ہو گئی, تو اس کا کھانا بہرحال حلال نہیں, یا کسی مسلمان کو اس کا کھلانا بھی حلال نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت, پکے ہوئے گوشت کو کہا کہ اس کو مٹی میں ملا دو. مٹی میں ملانے کی بات یہ ہوئی کہ کوئی ایسی فرصت یا ایسا موقع بھی نہ آئے کہ اس کو کوئی آدمی استعمال بھی کر سکے. تو ہر حرام چیز کو ضائع کر دینا ضروری ہے. اس کے بعد مسئلہ رہ جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی خود نہیں کھا سکتا لیکن حیوانات کو کھلایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ چیز حیوانات پہ حرام نہیں ہے. جیسے اس قسم کی چیز ہے, جیسے اصل میں حلال ہے لیکن کسی بعض وجہ سے, کچھ نجاست پڑ جانے سے, آٹا ہے اس میں کتے نے منہ ڈال دیا, اس کا پھینک دینا ضروری ہے, تو جانور کو آپ کھلا سکتے ہیں. اس طرح کے مسائل خاص ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصلاً اگر حرام ہے, اصلاً حرام ہے, تو جانور کو کھلانا بھی اس کا حرام ہے. شراب آپ جانور کو نہیں پلا سکتے, کیونکہ شراب کا تعامل یا اس کو اسلامی سوسائٹی میں کسی طرح بھی فروغ دینا وہ جائز نہیں. دوا کی صورت میں بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں شراب کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, ایک اس زمانے کے طبیب اور ڈاکٹر تھے, حکیم تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول شراب کو ہم دوا میں ڈالنا چاہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ داؤن وليس بدواء, شراب جو ہے خمر وہ مرض ہے اور وہ اس میں شفا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام چیز کو آپ کسی دوا میں بھی نہیں ڈال سکتے. ہاں, اس قسم کی حرام چیز کو اضطراراً دوا میں اضطرار نہیں ہے, آپ یہ سمجھیں, کیونکہ بہت سے نصوص ایسے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ مضطر, مجبور ہو کر کے ہم شراب کو بھی دوا میں استعمال کریں, نہیں, مجبور ہو کر کے کوئی نجس چیز کو ہم دوا میں استعمال کریں, نہیں, کیونکہ بہت سے نصوص ایسے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں علاج یا دوا ہونے کو قبول نہیں فرمایا کہ یہ دوا بھی ہو سکتی ہے حرام چیز. مثلا ایک صحابیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول, میری بچی کا, کے شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر کا انتقال ہو جانے کے بعد 4 مہینے تک عورت کو سوگ کی عدت گزارنی ہوتی ہے. ایک تو عام عدت ہوتی ہے طلاق کے بعد, اس میں زینت کر سکتی ہے, لیکن سوگ کی عدت تو ہوتی ہے جس کو احداد کہتے ہیں عربی میں, اس میں زینت کا کپڑا نہیں پہن سکتی, زینت کے لباس زینت کی بلکہ زیور نہیں پہن سکتی, زینت کے نام سے یا ایسی چیز جس میں زینت ہو دوا کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتی, یعنی سرما. کہتی ہے وہ, کہتی ہے اللہ کے رسول, بچی کی آنکھ آئی ہے اور ایسا ہے کہ اگر ہم سرما نہ استعمال کریں تو اس کی آنکھ کے جانے کا خطرہ ہے. کہہ رہے رسول نے فرمایا نہیں, سرما نہیں استعمال کر سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز منع ہے اس میں شفا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز کی ایک ہی دوا نہیں نازل فرمائی. ما انزل اللہ دان الا انزل له دواء, دوسری دوا ڈھونڈو, ایسی چیز استعمال کرو جس میں زینت نہ ہو. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے استعمال کی اجازت دی. صبر ایلوا شاید, یا جو مر جس کو کہتے ہیں, پھر بھی اس سے چہرے کو نکھار آتا ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ رات میں رکھے, جس میں دن میں اس کو دھو ڈالے. اگر اس سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے نکھار یا کوئی بھی زینت کی چیز بنتی ہے, تو کہنے کا مطلب ہے کہ حرام مطلق جو چیز حرام ہے اس کو آپ دوا میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. شراب کے بارے میں اسی طرح میڑھک کے بارے میں پوچھا کسی صحابی نے, حارث بن قلدہ تھے یا کون طبیب تھے, ان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تو نبی کریم, شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے میں تھے. بہرحال روایت صحیح ہے, کتاب الاطعمہ میں ذکر اس کا آیا ہے کہ انہوں نے پوچھا میڈھک کو ہم علاج میں ڈالیں, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. تو کوئی بھی اصل جو چیز حرام ہے دوا کے طور پہ استعمال اپنے لیے یا کسی جانور کے لیے. لوگ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شراب جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گھٹنے وغیرہ کے درد, ہم علاج نہیں بتا رہے ہیں کہیں آپ جا کے استعمال کرنا شروع کریں, خدا نخواستہ پر کہتے ہیں کہ درد کے لیے وہ مفید ہوتی ہے. یہاں تک کہ جانوروں کے پیر وغیرہ میں یا کہیں کولہے وغیرہ میں اگر درد ہو جائے تو وہ ہم نے, مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ہندوؤں کو بلا کر کے اپنے جانوروں کو, بیل کو یا بھینس کو یا اس طرح کے لگواتے تھے. یہ چیز حقیقت میں غلط ہے, نہ اپنے لیے آپ دوا کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہ کسی جانور. کیوں؟ کیونکہ جو چیز حرام ہے اس کا تداول کا مطلب ہے کہ اس کا عام استعمال لین دین مسلمانوں کی سوسائٹی میں جائز ہی نہیں. اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی چپکے سے گھونٹ پی بھی سکتا ہے اس کا. جو چیز زیادہ مقدار میں حرام ہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے. یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے, کوئی آپ کو کہے کہ نہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کا مذہب یہ تھا, ان سے یہ روایت آئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ گدھا حلال ہے, گدھے کا کھانا حلال ہے. ٹھیک ہے, روایت ہے آئی ہے. انہوں نے, کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا گدھے کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کھا سکتے ہو. اور یہ آیت انہوں نے پڑھی, قل لا اجد, سورہ مائدہ میں ہے, سورہ نساء میں. حافظ صاحب انہوں نے کہا کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوعا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا وحل لغیر اللہ بھی. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دو تین چیزوں کا اس آیت میں کی حرمت کا ذکر کیا ہے, لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتۃ, گدھا ذبح کرو کھاؤ, او دما مسفوعا, گدھا کا نکلا ہوا ذبح کے وقت وہ اس کا خون حرام ہے اور خود اس کا گوشت حرام نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول احادیث مرفوعہ یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف قول کے خلاف ہوا, اور انہوں نے یہ بات اس وقت کہی کہ جب کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ملی تھی. بہت سے ہوتے ہیں ایسا کہ ان کو یہ خبر لگی دوسری خبر نہیں لگی, وہ لے کر کے لوگوں نے ان سے روایت کر دی, بیان کر دی, تو لے دے کر کے مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی یہ رائے تھی اور استنباط تھا آیت سے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ جو چیز آیت میں عام طور پر حلال ہے وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے وہی حرام ہے. بعض اوقات میں خاص حکم آتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کرتا ہے, تیسرا حکم نازل کرتا ہے, اور پھر کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز حرام خاص طور پہ کی گئی کرام پاک میں اس کی تفصیل میں حدیث شریف میں بھی کوئی چیز ایسی حلال ہونے کی نہ آئی ہو. حدیث شریف میں بھی تحریم اور تحلیل کا درجہ اسی طرح ہے جس طرح کلام پاک کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے حرام کیا اس کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالی نے کلام پاک میں حرام کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی آیت یہ تھی, اس کے بعد تفسیر اس آیت کی, اس تفسیر میں گویا اس عموم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث سے اس کو خاص کیا ہے کہ اور دوسری چیزیں بھی حرام ہیں جس میں گدھے کا ذکر آیا ہے. اس وجہ سے امت کا یہ اجماع ہے تقریباً حضرت صحابہ کے بعد کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے. فَإِنَّهَا رِجْسٌ, اس کی علت یا اس کا سبب اس کے حرام ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجس ہے. اب رجس کا مطلب کیا ہے؟ رجس کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک تو حرمت کے معنی میں حرام ہے اور ایک ناپاکی کے معنی میں. رکس یا رجس دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ حرام ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو چیز حرام ہو وہ ناپاک بھی ہو. یعنی خود شراب کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ حرام تو ہے لیکن اگر وہ کہیں کپڑے پہ پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں کر دے گا آپ کا کپڑا, یا یہ کہ آپ کو نہانا یا دھونا واجب ہو گیا. کہتے ہیں کہ یہ کام قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز حرام ہے اس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں, لیکن جو چیز ناپاک ہے وہ قطعاً حرام ہے. کوئی بھی چیز آپ کہیں کہ یہ ناپاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک بھی ہو سکتی ناپاک بھی ہو سکتی, لیکن جو چیز ناپاک ہے وہ حرام بھی ہے, کھانا اس کا یا اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اسی طرح بہرحال رجس کا لفظ ہے, تو گدھے کا